i węszyły. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. W niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Ustawa o funduszu kompensacyjnym została przyjęta przez Sejm. Ma ona zachęcić do szczepień. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o międzynarodową solidarność z Białorusią podczas szczytu dla demokracji organizowanego przez Joe Bidena. Wstrzymano konsultacje społeczne w sprawie nowego parku krajobrazowego na terenie województwa podlaskiego. O powodach tej decyzji powiemy na koniec serwisu. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która wprowadza fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych, umożliwiając zaszczepionym m.in. przeciwko COVID-19 uzyskanie świadczenia pieniężnego za niepożądane odczyny poszczepienne. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Za przyjęciem nowelizacji wprowadzającej fundusz kompensacyjny opowiedziało się 428 posłów. Przeciw było 7, a 4 wstrzymało się od głosu. Wysokość świadczenia w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych będzie stopniowana. Zaczyna się od niewielkich nawet odczynów poszczepiennych, najczęściej odczynów alergicznych, które nie wymagają hospitalizacji, aż po te najbardziej poważne odczyny wymagające długotrwałych hospitalizacji aż powyżej 120 dni. Tłumaczył w Sejmie szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z ramienia PiS. Maksymalna kwota świadczenia to 100 tysięcy złotych. Wnioski o jego przyznanie ma wydawać Rzecznik Praw Pacjenta w terminie 2 miesięcy po zasięgnięciu opinii specjalnego zespołu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda apeluje na międzynarodowym szczycie dla demokracji o solidarność z Białorusią. Podczas wystąpienia online na forum organizowanym przez Stany Zjednoczone, polski prezydent podkreślił, że nasz kraj płaci cenę za wspieranie demokracji na wschodzie Europy. Andrzej Duda zaznaczył, że niespełna 200 km od Warszawy na Białorusi znajduje się granica demokracji. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Tam troską jest, jak wyciągnąć z więzień 900 osób, których jedyną winą było pragnienie wolnych wyborów. I jak odsunąć od władzy rządzącego od 27 lat dyktatora, który łamiąc wszelkie cywilizowane zasady, sfałszował głosowanie i spacyfikował protesty. Prezydent zapewnił również, że 180 tysięcy Białorusinów, którzy znaleźli pracę lub schronienie w Polsce, będzie traktowanych przez nasz kraj jak bracia i najmilsi goście. Andrzej Duda ocenił, że kwestia Białorusi to jedno z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata. Sąd apelacyjny w Gdańsku 22 grudnia ogłosił wyrok w sprawie działacza antykomunistycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Domaga się on 2 milionów złotych za internowanie w stanie wojennym. Ma to być zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy i izolację przez ponad rok. W lipcu Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Andrzeja Gwiazdy 400 tysięcy złotych, ale opozycjonista złożył apelację. Dziś odbył się proces odwoławczy. Wyrok w tej sprawie będzie bardzo istotny, mówi Andrzej Gwiazda. To będzie sprawdzenie działania aparatu sprawiedliwości, który powinien rozstrzygnąć te sprawy. A jak to jest ważne, działania odszkodowawcze, to 40 lat sprawa Bartoszcze była nierozstrzygnięta. Dopiero sprawa odszkodowanie doprowadziła do werdyktu sądowego uznania, że było to morderstwo. Prokurator nie składał apelacji, uznał, że kwota 400 tysięcy złotych jest adekwatna do krzywdy, jaką poniósł Andrzej Gwiazda. Marszałek województwa podlaskiego wstrzymuje konsultacje społeczne w sprawie powołania nowego parku krajobrazowego na terenie województwa. Chodzi o park, który ma chronić m.in. dziedzictwo tatarskie Kruszynian. O jego powołanie wnioskowała m.in. społeczność tatarska, gdy pojawiły się informacje o planach budowy w tym rejonie przemysłowych ferm drobiu. Rzeczniczka marszałka Izabela Smaczna-Jurczykowska mówi, że konsultacje wstrzymano z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a po drugie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju i regionie. Otrzymaliśmy też liczne wnioski z prośbą o wstrzymanie konsultacji, ponieważ właśnie te okoliczności mogą mieć wpływ na ograniczenie możliwości udziału mieszkańców terenu objętego procedurą utworzenia parku. Izabela Smaczna-Jurczykowska dodaje, że powstanie nowego parku krajobrazowego muszą poprzedzić konsultacje. Konsultacje społeczne to jeden z najważniejszych etapów procedury utworzenia parku, bo dają możliwość wypowiedzenia się osobom, których ten temat bezpośrednio dotyczy. Dlatego też trzeba je przeprowadzić w taki sposób, by każda ze stron miała szansę się wypowiedzieć, a niestety sytuacja, w jakiej się znajdujemy, nie daje takiej możliwości. Park krajobrazowy Doliny Świsłoczy ma mieć powierzchnię blisko 15 tysięcy hektarów na terenie gmin Krynki, Michałowo i Gródek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sypie na zachodzie kraju, intensywne opady śniegu spodziewane są także na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach. Na południu, wschodzie i w centrum marznący deszcz powodujący gołoleć, a więc uważajmy. No i do tego zaczyna napływać zimne powietrze polarnomorskie, wypierając zalegające nad Polską powietrze arktyczne. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu do zera lokalnie na wybrzeżu. Jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenia, popada śnieg. Na wschodzie i północy także deszcz ze śniegiem i tam możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do plus 3 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Przed 18 mówiliśmy o opiece stomatologicznej w szkołach. Dwie dwójki i 7 trójek. No ja jestem rocznik już taki średnio sędziwy, więc chodziłem do szkoły podstawowej za tak zwanej komuny. No i odkąd pamiętam, od pierwszej klasy podstawówki, w szkołach podstawowych, nawet w małych miastach, była pani higienistka, była pani lekarka i w każdej szkole był stomatolog. Nie wspomnę już o tak zwanym fluorowaniu zębów. To jest bardzo symptomatyczne, że za tej takiej niedobrej komuny, istotnie ona była niedobra, opieka medyczna w szkołach i same szkoły było dużo lepsze niż teraz za tej technologii wielkiej i demokracji. Warto zastanowić się, dlaczego tak się stało. Fluoryzacja w szkole. Przypomniał pan historię, jak się zapomniało sztoteczki do zębów, to trzeba było i palcem. To prawdziwa katastrofa, to już nie do śmiechu, mówią bez ogródek dentyści. Biją na alarm. Problemy z zębami ma prawie połowa dwuletnich dzieci, a im starsze maluchy, tym gorzej. Próchnicę ma już prawie 80% pięciolatków. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 18. Także w dzisiejszej audycji wspominamy Sylwestra Chęcińskiego, zmarłego wczoraj artystę. Zmarł w wieku 91 lat wczoraj we Wrocławiu. Nie tylko reżysera, jego dzieła i te nieśmiertelne scenki, teksty, które przeszły do naszego powszedniego języka. W tej sprawie również państwo, 2 dwójki i 7 trójek. Mi się przypomina taki cytat, jak wychodzili do sądu i Pawlak mówi do Wicia, wiesz, rana. No sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak, i to weszło do języka potocznego, również takie właśnie cytaty. Zachęcam do telefonowania, 2 dwójki i 7 trójek, przypominając sobie te słynne scenki, także wciągając je poniekąd do naszego życia codziennego, zwykłego, normalnego. Tak, gdzieś mi się przy jakiejś robocie ręka omsknie i gdzieś się nie trafi, czy coś, to ja tylko podciągnę, jak się wali, to się wali, no. Życie codzienne, tak właśnie przypominają państwo również. Bardzo dziękuję, to oczywiście nie koniec naszych wspominek, rozważań. Zachęcam korespondencyjnie, najłatwiej myślę telefonicznie, 2 dwójki, 7 trójek, ale są te 3 sposoby, także mailowo zd3@polskieradio.pl, 71335, krótko i na temat, także SMS-owo. Minut po godzinie 18, a zatem czas na trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek i nasz gość. Dobry wieczór panu. Dzień dobry, a dziś z nami Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha. Kłaniam się. Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Dobry wieczór, zgadza się. Pytanie, czy to jest dobry wieczór? Sejm przegłosował zmiany, które mają osłabić to tempo wzrostu inflacji, powstrzymać tę szalejącą drożyznę. To między innymi dodatek osłonowy, ale także właśnie kwestia obniżki akcyzy VAT na paliwa, na energię, na gaz. Czy to są działania wystarczające, bo eksperci spodziewają się, że no, inflacja dalej będzie rosła, zwłaszcza na początku przyszłego roku. To należałoby najpierw rozebrać, w cudzysłowie oczywiście, inflację i jeżeli są twierdzenia, że ona jest tylko pochodzenia zagranicznego, to znaczy, że nie mamy na nią wpływu i możemy faktycznie działać tylko już reaktywnie, ale jednak zewnętrzna część inflacji, która jest w Polsce, jest związana z importem między innymi ropy, która jest coraz droższa, nie dlatego, żeby tylko działały mechanizmy czysto spekulacyjne, ale dlatego, że rozliczana jest, transakcje rozliczane są w dolarze, a dolar nadzwyczajnie jest drukowany na niebotyczną skalę, co sprawia, że cena ropy dostosowuje się niejako do ilości tego pustego dolara, który jest na rynkach. I tą część inflacji mamy, że tak powiem, poza kontrolą, ale ta inflacja, która

Daft Punk w programie trzecim Polskiego Radia. 19 minut pozostało do godziny 19, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Przez przeszło 20 kilka lat nie interesował się swoimi dziećmi. Dopiero gdy był umierający, zaczął się nimi interesować. Czy córka mu wybaczyła? Jeśli tak, to dlaczego? Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Przebaczyłam. Chcieliśmy mieć ojca, mieliśmy tylko mamę, która musiała robić za dwoje. Ciężko było na niego patrzeć, jak leżał, wołał własne dzieci, żeby mu polać wódki. Były momenty, kiedy sama mówiłam mamie, że może fajnie by było, gdyby on niestety zachorował na śmiertelną jakąś chorobę i gdyby zniknął. Niestety takie momenty były, no i wykrakałam. To nigdy nie było dla nas proste. Tata nie zajmował się nami, nie interesował się nami. Pieniędzy nawet na buty na zimę nie chciał nam dać, bo wolał dać babci, bo ona zawsze narzekała, że ma mało pieniędzy. Potrafił ściągnąć sobie samochód ze Szwajcarii, kupić sobie coś, co jemu się podoba, a nam wszystkiego odmawiał. A no tata nie chciał tego nawet zmienić, jakby w ogóle tego nie widział, co on robi. Tak jak brat czy w szkole miał problem, czy mi dokuczali, bo mi dokuczali do samego technikum, pokazywał, że mamy radzić sobie sami, ewentualnie liczyć na pomoc mamy. On nawet nie gonił mnie do nauki. W podstawówce co prawda miałam te swoje piątki, szóstki, no bo podstawówka to był łatwy czas, ale gimnazjum ja jechałam ledwo na dwójach, a jego to nawet nie obchodziło. Mój brat do końca edukacji jechał na dwójach, nie zdał nawet matury. I myślę, że gdyby tata go tak przy egzaminie zawodowym nie cisnął, że nie zdał, że jest głupi, że i tak tego nie poprawi, to mój brat by podszedł za rok do tej matury i on by ją zdał. Bo jedyny przedmiot, z jakim miał problem, to matematyka. Zupełnie jak ja zresztą. Praktykę zdał, ale żeby mieć certyfikat, musi zdać też teorię. A on przez to, że pracował zawsze na warsztacie, on znał slang warsztatowy, a nie ten specjalistyczny, techniczny z książek. I dlatego on nie zdał certyfikatu. To jest warsztat samochodowy. Tata go miał, odkąd pamiętam. On go budował jeszcze ze swoim tatą, kiedy żył. I brat od zawsze mu pomagał w warsztacie. Jak ja podrosłam, to też, bo poszliśmy do tego samego technikum, do samochodówki, więc mamy ten sam zawód tak naprawdę. Nawet kiedy miałam w pewnym momencie problemy z sercem, bo mam jakąś niedomykalność zastawek, coś takiego, ale to jest w delikatnym stopniu, on nawet nie zapytał się, jak się czuję, co z tym jest, czy coś mi może z tego powodu być. Kompletnie zero reakcji. Był moment, że całe wakacje spędziłam u babci, bo on całe wakacje pił i nie dawałby nam spać, ani nic. Zdarzało się wtedy nawet, że mama przyjeżdżała na noc, bo nie była w stanie z nim wytrzymać. Kiedyś, jak byłam mała, było coś takiego, że mama miała komórki nowotworowe i musiała iść na zabieg niestety. Babcia, czyli mama mojego taty, powiedziała, że jeżeli coś jej się stanie, to ona nas odda, bo ona musi iść do pracy, a tata leżał pijany w domu. Zaczęłam walczyć w przeciwieństwie do mojego brata, bo on się poddał. On o siebie nie walczył. I to było druga, trzecia technikum mniej więcej. I złożyło się, że dostawaliśmy paczki na święta, takie na Wigilię, słodycze, wędliny dawali, takie domowe paczki. I ja wtedy byłam niedługo po ataku astmy. A ja z reguły nie mam lekkich ataków, tylko mam raz na jakiś czas bardzo mocne, że albo inhalator mi pomoże, jeżeli użyję go kilka razy pod rząd, albo trzeba do mnie pogotowie wyzywać. I wtedy byłam krótko po takim ataku, wtedy pomogły mi leki, nie trzeba było wyzywać pogotowia. I te paczki przyszły, to były dwie wielkie torby. Nie miałam siły kompletnie, żeby w autobus się z tym wpakować, bo to było ze 20 kg z ręką na sercu. Zadzwoniłam po mamę, czy mogłaby po mnie przyjechać. No i przyjechała, nie ma problemu. No ale przyjechaliśmy do domu, tata zobaczył te torby, powiedział, że ja robię z siebie księżniczkę, że ja te ataki astmy wręcz symuluję i że powinnam była brać te paczki i autobusem jeździć, a nie zmuszać mamy do jeżdżenia samochodem. Widać po mnie było doskonale, że ja tych ataków nie symuluję, no bo kto by symulował atak, w którym się dusi. coś wtedy we mnie pękło i wtedy pierwszy raz zaczęłam mu się stawiać. Tak zaczęliśmy się kłócić. On mi mówił, że ja symuluję, a z kolei ja mu zaczęłam wyrzucać, że w ogóle się na mnie nie interesuje, że tylko moją mamę ciśnie, a moja mama już nie ma siły po prostu wszystkiego ogarniać. No i że ja tak naprawdę mam ojca tylko na papierze. Ja mu to w twarz wtedy powiedziałam w tym momencie. I po tej awanturze, jak do tej pory tata traktował mnie jak brata, co jakiś czas, wiadomo, komentował, że to źle robię, tamto źle robię. Ale od tamtej pory, jak mu się postawiłam, mama mi powiedziała, że on wręcz bał się odezwać do mnie, że coś jest nie tak, bo wiedział, że ja nie przepuszczę mu tego płazem. Gdyby nie ta kłótnia, to ja bym nie podeszła do egzaminów zawodowych, nie podeszłabym do matury. Chciałam zrezygnować, w ogóle chciałam się przenieść do liceum, bo myślałam, że nawet egzaminów zawodowych nie zdam, więc mimo tego, ile w tamtym czasie on mi tej krwi napsuł, to ja mu za to jestem wdzięczna. I skończyłabym jak tata, że pracę dom, pracę dom, pracę dom i nic poza tym. Bo on ani na wakacje, ani nic. Gdyby nie ma mamy, nawet byśmy nad morze nie wyjechali, bo nam załatwiła kolonię. Gdyby nie, to my byśmy nic nie zobaczyli, bo on nigdzie nie chciał jeździć, nic nie chciał zobaczyć, tylko pracę i liczenie tych pieniędzy. Zachorował, bo to nowotwór jelita grubego. Same objawy miał już od bardzo dawna, tylko mężczyzna, on się wstydzi tych objawów i nie chciał nic mówić. Powiedział dopiero, kiedy pojawiła się krew. No i było za późno. To było mniej więcej 2 lata temu. Tuż zanim ja się przygotowałam już do matury i zdawałam ostatnie egzaminy zawodowe. Mama wtedy mogła machnąć ręką, powiedzieć, że zrobił, co zrobił i po prostu rzucić go samemu sobie, żeby poszedł sobie do swojej mamy, skoro tak ją wychwalał. Ale tego nie zrobiła i wtedy, gdyby go zostawiła i w biegu nie załatwiła mu operacji w Wieliszewie, licząc na swoje własne znajomości, po 2 miesiącach byłby już martwy, bo guz był tak duży, że po prostu jelito by się już kompletnie zamknęło. W tym samym czasie nawet na babcie nie mogliśmy polegać, bo ona, wiedząc, że jej syn ma prawdopodobnie śmiertelną chorobę w ostatnim stadium, ona powiedziała, że nie pojedzie do niego do szpitala, bo musi się psychicznie nastawić. Więc pomocy żadnej nie mieliśmy. Babcia nawet nigdy nie zapytała, czy może przyjedzie obiad ugotować, czy cokolwiek. A mieszkała 30 km stąd, a jej drugi syn pracował u nas, więc codziennie miałaby dojazd do nas bez problemu. Więc no, kiedy jeszcze ona tak reaguje, to po prostu ciężko martwić się o własnego ojca, który dodatkowo nigdy nie interesował się mną. Nigdy nie widziałam w życiu do choroby taty, żeby mój brat płakał, więc przerażające było widzieć, jak tata zaczął mu wyrzucać, że on nic nie potrafi, do niczego się nie nadaje. Skończy jako jakiś menel czy bezdomna osoba i patrzeć, jak mój brat po prostu ma łzy w oczach. To było trudne. Było z tego powodu awantury i to koszmarne. Były wrzaski, krzyki, żeby on przestał, żeby spojrzał, ile Adrian dobrego go robi. Mama już podczas którejś awantury nie wytrzymała i mu powiedziała, że cały czas go oszukiwaliśmy, że od początku wiemy, że on umiera i że on jest nie do uratowania, że ta chemia mu nie pomoże, no mu tylko przedłuża życie. Pomysł wyszedł od mamy, a ja po chwili stwierdziłam, że tak chyba będzie dla niego lepiej. Lekarz jej kiedyś powiedział, że najważniejsze jest nastawienie. Jeżeli człowiek się załamie, to bardzo szybko odejdzie. I coś we mnie tak się działo, że on jest chory i mimo wszystko tego, co zrobił, może zasłużył na to, żeby czuć jakieś niedogodności, żeby coś go bolało za to, jak nas skrzywdził wszystkich, ale nie zasłużył na to, żeby mieć nowotwór i umierać na niego w wieku 45 lat. No to jest młody facet, on ma pół życia przed sobą. Do niego chyba zaczęło docierać to, że on niedługo odejdzie i że jednak to, jak traktuje Adriana, sprawi, że on straci syna, on straci córkę, on straci swoją żonę. Widzieliśmy, jak on się zmienia cały czas. Jak z pijaka, z alkoholika, z kogoś, kto jest w domu jak cień, zmienia się w ojca. I on się zaczął interesować. Tata już jest bardzo słaby. Nie jest w stanie wstać sam z łóżka. Mówi praktycznie tak jak szept, bo nie potrafi odezwać się głośniej. Widać to po nim, że bardzo mu zależy. Tylko szkoda, że to nastąpiło w momencie, w którym on umiera. Bo straciliśmy, no w przypadku brata 25 lat, w moim przypadku 22 lata. On stracił praktycznie swoje dzieci od narodzin do momentu własnej choroby. I on swoje dzieci ma od 2 lat dopiero. On dopiero się ich uczy. I tak naprawdę uczy się ich i nigdy się ich nie nauczy do końca, bo umrze. Więc po prostu to jest najgorsze, bo wybaczenie, wybaczyć zawsze można. Ludzie wybaczają, rodziny zamordowanych osób wybaczają mordercom. Zgwałcona kobieta potrafi wybaczyć gwałcicielowi. Tak samo ja potrafię jemu wybaczyć, bo mimo wszystko widzę, jak on się zmienia. I to niekoniecznie po prostu musi być tak, że osoba prosi o wybaczenie, tylko osoba pokrzywdzona sama do tego dorasta i nawet nie musi mówić, że tak, wybaczam ci, tylko my to wiemy instynktownie już z naszego zachowania. Brat wpływał na to, jak ja sama widziałam tatę, mama na to wpływała i nawet ludzie w pracy, bo tutaj w pracy wszyscy wiedzieli, że tata umiera i obcy ludzie po prostu też do tego dużo dołożyli i pomogli nam zrozumieć, że trzeba poczuć nam, że chcemy mu wybaczyć, bo on po prostu się stara i o nas walczy. I nie ma sensu chować do niego tej złości, bo jemu będzie ciężej i nam. Dziś z czystym sercem mogę powiedzieć, że go kocham. I nie chcę, żeby on znikał. Nie chcę, żeby on umierał. Bo gdybym mogła chociaż na zasadzie oddania swojego życia, czy chociaż połowy swoich lat, jakie mam jeszcze dobrze życia, jemu, ja bym to zrobiła. Bez wahania. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Przebaczyłam. Program trzeci za 7 minut 19. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.